30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przed mikrofonem Marta Malinowska, jest 10:00. Serwis informacyjny Karolina Kozińska. O akcie terroru państwowego mówi w Sejmie szef dyplomacji Radosław Sikorski. Nowy lek przeciwko HIV decyzją prezydenta Trumpa nie trafi do RPA. 3000 budynków w całym kraju zaświeci dziś na czerwono. To finał kampanii Dzieciństwo bez przemocy. To były nie tylko akty dywersji, ale akty terroru państwowego, gdyż jasną intencją były planowane straty w ludziach. Tak o atakach na polską kolej przeprowadzonych na zlecenie rosyjskich służb mówił dziś w Sejmie wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wystąpienie szefa polskiej dyplomacji trwało kilkadziesiąt minut i w dużej mierze poświęcone było Unii Europejskiej jako sojusznika Polski. W Sejmie jest Agata Król. Agato, czy pojawiły się nowe informacje w sprawie aktów dywersji na kolei? Jest jedno zdanie, które może rzucać nowe światło na sprawę. Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski powiedział, że ostatnie akty dywersji spotkają się z odpowiedzią nie tylko dyplomatyczną. Później na konferencji prasowej wytłumaczył, że podjął decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie ostatniego konsulatu rosyjskiego w naszym kraju, w Gdańsku. Podkreślił, że cudem nie doszło do katastrofy kolejowej i śmierci wielu osób, bo wysłani przez rosyjskie służby sprawcy byli dobrze przygotowani. Obce państwo wysłało dobrze przygotowanych dywersantów. Tylko cudem nie osiągnęli oni swojego celu. Był to akt nie tylko dywersji jak poprzednio, lecz akt terroru państwowego, gdyż jasną intencją było spowodowanie ofiar w ludziach. Minister powiedział, że atak na Polskę zmusza nas do rozstrzygnięcia, kto jest naszym sojusznikiem, a kto wrogiem. W swoim wystąpieniu sporo czasu poświęcił Unii Europejskiej i antyunijnym nastrojom promowanym przez opozycję i prezydenta. Mówił, że dezinformacja ma służyć m.in. osłabieniu sojuszu, ponieważ jako Unia jesteśmy wobec Rosji gigantem, a jako państwo członkowskie to Rosja jest wobec nas potęgą. Agata Król, dziękuję za relację. Dodajmy tylko, że wieczorem Radosław Sikorski spotka się z sekretarzem generalnym NATO, by poinformować o najnowszych ustaleniach w sprawie aktów dywersji w Polsce. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie działają już normalnie. Wcześniej operacje w tych portach były wstrzymane w celu zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, które podrywało myśliwce w związku z atakiem Rosjan m.in. na Lwów. Podrywane zostały m.in. dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a wszystkie naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Informował Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. Jedna z rosyjskich rakiet uderzyła w blok mieszkalny w Tarnopolu na zachodzie Ukrainy. Co najmniej 9 osób nie żyje, ponad 20 jest rannych. Ukraiński prezydent, informując o rosyjskim uderzeniu na Tarnopol, zaznaczył, że bilans ofiar może się zwiększyć, bo wciąż trwa akcja ratunkowa. Rosyjska rakieta niemal całkowicie zniszczyła kilka górnych pięter bloku mieszkalnego. Ogółem, jak przekazał Wołodymyr Zełenski, Rosjanie do ataku na całą Ukrainę użyli 470 dalekosiężnych dronów i 48 rakiet. Eksplozje słychać też było we Lwowie. Nad miastem unosi się dym. W Charkowie rosyjskie drony raniły ponad 30 osób. Paweł Buszko, Polskie Radio. Celem Rosjan były także obiekty infrastruktury energetycznej. Stany Zjednoczone rozpoczęły dystrybucję nowego leku przeciwko HIV. Lenacapavir trafi do 12 krajów Afryki. RPA, mimo że jest krajem najbardziej dotkniętym chorobą wywołaną tym wirusem, została wykluczona z bezpłatnej dystrybucji. Republika Południowej Afryki ma największą na świecie populację osób żyjących z HIV, to nawet 8 milionów ludzi. Administracja prezydenta Trumpa stwierdziła, że RPA dysponuje środkami, by samodzielnie finansować sobie lek. Decyzja ta została podjęta w czasie bardzo silnych napięć między Waszyngtonem a Pretorią. Trump wielokrotnie oskarżył rząd RPA o ludobójstwo białej mniejszości. 3000 budynków w całej Polsce zaświeci dziś na czerwono. To finał kampanii Dzieciństwo bez przemocy. W ramach akcji udało się zainicjować wiele cennych projektów. Wśród nich są gadki. Wiemy, że te rozmowy czasem bywają trudne, dlatego stworzyliśmy narzędzie, które może je ułatwić. Dlatego zachęcamy dorosłych do tego, żeby sięgnęli po gadki, żeby zapoznali się z tym materiałem i wplatali te rozmowy w swoją codzienność z dziećmi. Wykorzystali te pomysły, inspiracje. Mówiłam psychoterapeutka Fundacji Ewa Dziemidowicz. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zachęca, by o 17:00 włączyć się w akcję, podświetlając swoje okno na czerwono. Kolor ten jest alarmem, że przemocy wobec dzieci nigdy nie wolno ignorować. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i zachodzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze jednak pogodnie, od 1 stopnia na Podhalu do 3 na Wybrzeżu i 5 w centrum i na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska, Marta Malinowska. Dzień dobry, po raz drugi jesteśmy z Państwem do godziny 11. Bardzo dobra rozgrzewka na start drugiej godziny. Portugal The Man. No i my też cały czas to czujemy, Feel It Still, Portugal The Man. Czujemy też bardzo wrażliwość i energię, którą Kasia Lins zaproponowała na płycie Obywatelka KL. To jest nasza płyta tygodnia w Dobrego Dnia. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym materiałem w całości. Kasia w piątek opowiadała nam tutaj na antenie Trójki o tym, jak przebiegał proces dobierania poszczególnych utworów, ale też o tym, jak duże wsparcie dostała od rodziny Grzegorza Ciechowskiego, no bo jest to płyta z utworami z obszaru republikańskiego, jak to Kasia sama wspomniała. Wyjątkowe wydawnictwo, również pod tym względem, że może być jedną z płyt, które znajdą się w Państwa kolekcji, bo mamy ją oczywiście do rozdania. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. To jest nasz adres mailowy. Proszę się zgłaszać po ten krążek fizyczny. Płyta brzmi oczywiście wyjątkowo, ale też myślę, że wygląda całkiem nieźle. Zresztą Kasia Lins zawsze dba o taką spójność muzyczno-wizualną. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, a my gramy z Obywatelki KL, Śmierć w bikini. Dalej w oddali, twój wzrok odbija się od fali.

do pracy, do wypoczynku, do uczenia się, do mieszkania, do innych spraw, ale właśnie mało uwagi jej poświęcamy, bo ona chyba jest dla nas zbyt oczywista, taka wręcz przezroczysta. Ona się pojawia właściwie nie wiadomo skąd, rzadko ma znanych autorów, rzadko trafia do magazynów architektonicznych, rzadko zgarnia nagrody. To się troszkę zmienia, ale jednak narracja w historii architektury i w takiej debacie architektonicznej jest taka, że większą uwagę poświęcamy ikonom, wielkim budynkom prestiżowym, a ta sfera architektury codzienności jest dla nas trochę niezauważalna, chociaż najbardziej potrzebna. I taką drogą, idąc śladem za Grzegorzem Piątkiem, będę teraz Państwa czasem prowadziła. To mogą być przystanki, węzły przesiadkowe, dworce, to mogą być żłobki, przedszkola, jeśli ktoś się uczy albo posyła tam dzieci. To mogą być budynki mieszkalne oczywiście. W ogóle mieszkanie to jest taki podstawowy temat architektury. Architektura zaczyna się od potrzeby schronienia, od domu i to może być właśnie dom dla nas, mieszkanie dla nas, ale też dom dla różnych właśnie codziennych funkcji. To mogą być też toalety publiczne, którym poświęciłem chyba najdłuższy rozdział w książce. To mogą być nawet tak prozaiczne miejsca jak śmietniki. Wyobrażam sobie ten podniesiony wzrok. Uszy, które wsłuchują się w kolejne pozorne tylko niedorzeczności. Otóż tak, nie ma jak to dobrze zaprojektowane przedszkole, śmietnik albo toaleta. Naprawdę zbyt rzadko poświęcamy uwagę temu, co zwykłe, a za to często temu, co dobrze fotografuje się na Instagramie. Myślę, że żyjemy w czasach, w których jest szczególnie łatwo ulec temu powabowi obrazka i pięknych kadrów, ikonicznych budynków, bo obraz podróżuje bardzo łatwo i wszyscy patrzymy na obrazy cały czas w internecie, w telefonach i często wyrabiamy sobie opinię na podstawie jednego kadru, jednego obrazka, jednego zdjęcia. I myślę, że tym bardziej trzeba starać się wyjść poza ten obrazek, czyli wrócić do takiego osobistego doświadczenia architektury. W tej książce starałem się też wracać do miejsc, które znam ze swojego życia, dlatego jest podtytuł Architektura dla życia, bo uważam, że architektura nie kończy się w momencie, kiedy została zaprojektowana, czy w momencie, kiedy budynek został oddany do użytku, ale wtedy, kiedy ludzie go przejmują, kiedy zaczynają go używać, kiedy zaczynamy na niego właśnie patrzeć co jakiś czas, widzieć, co się sprawdza, co nie, co nas zaskoczyło, dopiero wtedy ta architektura zaczyna się, może nawet bardziej ciekawe, swoje drugie życie. Tak zadziało się na przykład z dworcem tramwajowym w Łodzi. Tam mówimy o architekturze, która początkowo była obśmiewana, by po wielu latach docenić jej jakość i uwaga, to ważne słowo w tym kontekście, użyteczność. Opisywana przeze mnie stajnia jednorożców, czyli węzeł przesiadkowy słynny w Łodzi, który ma już 10 lat i został na początku bardzo źle odebrany, prześmiewczo, bo jako kolorowy, kiczowaty budynek, ale po pierwsze pokazał swoją użyteczność przez te 10 lat, a po drugie wrósł w krajobraz miasta, cały kontekst też się zmienił i stał się dla Łodzi też bardzo ważnym symbolicznie budynkiem, który wniosło do takiego miasta, które ma poczucie, że było przez lata w degradacji, podupadało, taki powiew optymizmu i czegoś bardzo nieoczywistego, czegoś co takiego buntowniczego ducha twórczego, którego pewnie nikt się nie spodziewał. Grzegorz Piątek przekonuje nas, że rozmów i dyskusji o architekturze potrzeba nam jak tlenu, bo od architektury nie można uciec. Może można nie chodzić do galerii, chociaż nie polecam, można nie słuchać muzyki i tego nie polecam, wreszcie można nawet nie pójść do kina i to odradzam, ale przed architekturą uciec się nie da. Wszystko, co nas otacza, jest architekturą. Nawet jeśli ktoś by chciał się wynieść do puszczy i zamieszkać w namiocie, to ten namiot też będzie architekturą. Dlatego warto o niej dyskutować i cały czas bacznie obserwować właśnie to, co nas otacza bezpośrednio. My jako użytkownicy możemy być też bardzo surowymi, ale też bardzo wiarygodnymi krytykami architektury. Bo myślę, że tym ostatecznym jej sprawdzianem jest to, czy ona jest dla nas wygodna, dostępna, funkcjonalna, jak się starzeje, czy łatwo się sprząta, czy konserwuje. I chciałbym też nas ośmielić tą książką wszystkich, że nawet jeśli nie czujemy się na siłach, uważamy, że się nie znamy na architekturze, to żebyśmy zaufali właśnie temu swojemu zdrowemu rozsądkowi, bądźmy takimi właśnie praktycznymi krytykami architektury. A namawiał Grzegorz Piątek, autor książek o architekturze i tej najnowszej, Świątynia i śmietnik, z podtytułem Architektura dla życia. Serdecznie polecam. Anna Dudzińska, bardzo dziękujemy. My też naprawdę zachęcamy do tego, żeby uważnie przyglądać się swojemu otoczeniu, a pomóc nam w tym może sama lektura

Siostrzana siła w utworze If I Could Change Your Mind, czyli Haim, a my chcemy jeszcze raz dać szansę tym, którzy marzą o posłuchaniu przedpremierowo niepublikowanych do tej pory utworów Tomasza Stańki. 22 i 7 trójek to jest numer do naszego studia. Pojawiły się takie prośby, czy mogłybyśmy jeszcze? Możemy. 22 i 7 trójek jutro o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tutaj właśnie się spotkamy. Mariusz Owczarek będzie prowadził to spotkanie, goście razem z nim i wybrane utwory z lat 70., 80., no i początku lat 90. Tych nagrań jest naprawdę dużo i wielki ukłon w stronę osób, które odpowiadają za Agencję Muzyczną Polskiego Radia, że zebrały je, wybrały i dostarczają nam właśnie w takiej wersji płytowej. 22 i 7 trójek. Przypominam nasz numer. Mam nadzieję, że widzimy się jutro po godzinie 19. Hej, Tomasz Stańko, Janusz Skowron i Apostoli Santimos z 1990 roku. To nagranie, które ukazało się właśnie 35 lat temu. Pięknym jest zdarzenie, z którym mamy do czynienia teraz. Wydaje się, że w internecie jest wszystko i można tam wszystko znaleźć, a jednak nie. Nie ma tych niepublikowanych nagrań z sesji radiowych Tomasza Stańki. One co prawda będą dostępne już od piątku, no ale w czwartek przedpremierowo spotykamy się tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. My zatem się zbieramy powoli. Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska i Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Bzdury trwają już za długo, dobrze o tym wiesz. Chyba obojętna mi, co robisz na mieście. A może, może przeszło mi, przeszło lecia. Klima pale i na włączam tryb. Klima pale i na włączam tryb. Klima pale i na włączam tryb. Klima pale, pale, klima pale i na. Klima pale i na włączam tryb. I na nowe dni. Jutro zbudzę się już w innym ciele. Okej, hej. Jak prima balerina, tańczę jedna nóżka. Lubię, kiedy moje słowa powtarzają usta. Puska. Pandory to twój Kodak, fotki zakazane. Fotki rozmazane, ona włosy, kokel spaniel. Wszędzie oczy, oczy, oczy, puść mi ambient, będę lżejszy. Miałem spać, ale czas nigdy przecież nie śpi. Prima balerina, włączam tryb. Trójka.